मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के। क्या मिल गया भगवान, क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के। हम सोच रहे थे कभी दिल दिल से मिलेंगे, जीवन में मोहब्बत के कभी फूल खिलेंगे। ये क्या सी खबर तुमको ना आएगी दया भी, रख दोगे किसी दिन मेरी दुनिया को मिटा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के। क्या मिल गया भगवान, आकाश ही दुश्मन नहीं, दुश्मन है जमीन भी, दुख दर्द के जब छूट गया हाथ उनका मेरे हाथों में आके, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के। क्या मिल गया भगवान, मालूम न था पाक में मिल जाएंगे एक दिन, खुद अपनी ही हम आग में चल जाएंगे एक दिन। तुमसे तो ये उम्मीद न थी जल के खेवैया, नैया को डुबो दोगे किनारे ही पिला के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के। क्या मिल गया भगवान, क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के।